بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين الصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد بعد ياكم حميد الله سبحانه وتعالى ياكم صليا ناكم سليم أنتم بيت محمد صلى الله عليه وسلم كما alivyotangulia kusema الشيخ عبد الله حفظه الله تعالى ni katika ada yetu ifikapo mwezi wa Ramadhani kuna masiku mawili ambayo huwa nikifanya hadhara katika msikiti huu na miongoni mwa masiku hayo ni haya leo au leo na kesho insha Allah Taala. Na mhadhara umeshatangulia kutajwa unaozungumzia uchafu wa shudhudhu aljinsi. Tabia hizi chafu za ushoga na usagaji mada hii ni mada kuzungumza kunahitaji kidogo kujikaza kwa sababu ni mada ambayo yaumiza nafsi sana, maana maudhui yake lakini hatuna budi kukumbushana, kukumbusha Uislamu, kukumbusha jamii kwa ujumla. Lakini sio mada ambayo pia yahitaji nguvu sana kwenye kueleza ubaya wake, kwa sababu ni mada ambayo au mambo yenyewe ni mambo ambayo hayakubaliki, yani kimaumbile, achia kisheria, maumbile, kiakili hayakubaliki. Kwa ni kama vile tu tunavyozungumzia uharamu wa kunywa sumu au kula sumu. Yaani kula sumu kikawaida, kimaumbile yani na kiakili, ni jambo hata mtu asipoambua dalili yani anajua ni jambo halifai na madhara, lakini mtu tu anaweza kunywa sumu kwa sababu labda maisha yameshinda, wengine wanashindwa na maisha. Wako watu wajinga au majununi mwendawazimu, maisha magumu, anaamua kunywa sumu, anaona labda huko anapokwenda ndio kwepesi, waona bora atangulie. Wako wendawazimu kama hao, wengine wameudhiwa na wanawake, wako maskini wendawazimu wa wanawake, wapo wauziwa tu na mwanamke, wanawake wote waliojaa hawa eti enda kunywa sumu. Wako kuweza kumbushwa ubaya wa kunywa sumu, lakini kwa ujumla kuna matendo au kuna madhambi yani hayahitaji, ndio maana leo hakuna vitabu vingi, hayahitaji utoe dalili nyingi, kwa sababu lenyewe ni jambo ambalo la kubalika kutokufaa kwake na watu wote, hata hao ambao wanaruhusu, yani hata hao ambao wananipigia kampeni, ukitazama kiuhalisia sio kama ni jambo wanalikubali. Ndio maana huwezi kukuta hao vinara wa mambo hayo, yeye ana mume wake, kama ni mwanaume ana mume, ana basha anamshughulikia, huwezi kukuta. Kama atakuwa naye siri, lakini dhahiri haonyeshi kama ana mtu wake atembea naye. Kama ni mwanamke, utakuta saa ingine atembea na mumewe, hana mwanamke ambaye asagana naye atembea naye. Kwa kama vile kuna watu wako nyuma ya hili jambo, na hao wanaofanyia kampeni wana malengo yao. Kwa ni maudhui nzito, kwa maana ni jambo chafu sana, laumiza nafsi, kwa sababu tunao ndugu zetu wameathirika, tunao jamaa zetu, tunao majirani zetu. Ukiwafikiria, ukiwa unawaona, kwa maana katika kuwavuta katika taswira, unapata tabu sana. Lakini haihitaji yani vitabu akwali katika kuthibitisha uharamu wake au ubaya wake. Jambo liko wazi shar'an wa fitra wa aqla. Tumeamua kuizungumza mada hii, kwanza ni wajibu wetu kukumbusha jamii. Unajua watu wengi wanasema, na kila kona hasa katika nchi yetu na nchi nyingine za jirani au nchi za Kiafrika, ni jambo ambalo linakemewa, watu hawalipendi au wanalipinga sura moja au nyingine. Nasi tuna wajibu katika kulizungumza jambo hili, na sisi kutoa mchango wetu, kutoa mawazo yetu katika kampeni dhidi ya jambo hili. Tumeamua kadhalika kuzungumza kwa sababu pia wazungumzaji wanatofautiana, na mimi katika jambo naamini katika mujtamaa wa Kiislamu, basi watu ambao ni stahiki, watu ambao ni stahiki, watu ambao wanafaa katika mapambano yoyote ya jambo ambalo iko dhidi ya Uislamu ni Ahlus Sunna wal Jamaa. Kwa ufupi, as-salafiyun masalafi, wao ni cream katika mujtamaa wa Kiislamu, kama alivyosema al-Imam Ibn Taymiyyah, fa ahlu sunna nuqawa au naqawa baina al-muslimin, fahum khairu nasi linnas. Ahlu sunna ndiyo cream baina ya Waislamu. Ahlu sunna ndiyo khairu nasi linnasi, ndiyo khairu nasi linnasi. Ahlu sunna ndiyo watu bora kwa ajili ya watu. Kwa sisi tunatakikana tutambue mchango wetu na thamani yetu katika mujtamaa wa Kiislamu. Kisoma historia, Ahlusunna ndio ambao wameitetea au wameutetea Uislamu baina ya muslimin, sio watu wa bid'a, baina ya muslimin si watu wa bid'a ambao wameitetea au wameutetea Uislamu katika historia ya mapambano yote. Kitazama masahaba bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, baada yake tabi'un wal musmama katika kutetea sunna ya bwana mtume sallallahu alayhi wasallam, a'immatul huda. Kisoma historia utaona mpaka wakati tunaoishi, a'imma ulama wa ahli sunna ndio ambao wameshika zimamu ya kutetea au kutetea Uislamu. Yanapotokea mawimbi mbalimbali ambayo yatatikisa na kuyumbisha chombo hichi, kwa maana huu Uislamu au ulimwengu kwa ujumla, utaona ahli sunna wana majawabu mazuri, wana maneno ya kusema. Kwa hiyo sisi kama ahli sunna, muombe Allah subhanahu wa ta'ala tuthibitishe katika sunna, tuna nafasi ya kuzungumza nasi. Ndio maana tukaamua kuzungumza, lakini kwa kuwa pia mimi naamini kwamba ahli sunna, elimu waloisimamia ahli sunna ni elimu sahihi baina ya muslimin, bali pia mimi naamini ahlu sunna wana wasuoni wao, wanafunzi wao ni watu bright, yani watu werevu, ni werevu, hilo naamini, ni watu bright, ni watu wana akili, naamini hivyo jumla bila tafsiri jumla. Kwa hata ukisikiliza ulama wa ahli sunna wanapozungumza, huwezi kukuta tanaqud katika mazungumzo yake, ila kama itokee nadir sana. Kina kizungumza mtu wa bid'a anaweza kukuta kwenye maneno nusu saa na tanaqud 20, na wakati mwingine hawafikishi watu katika solution, utatuzi sahihi. Kwa sisi tuna nafasi ya kusema, lakini tumeamua kuzungumza kwa sababu sisi pia ni waathirika, waathirika wa haya mambo. Ni sisi tunaozungumza kwa ujumla tumeathiriwa na mambo haya katika mujtamaa wetu, mujtamaa wa Kiislamu. Lakini pia huenda ikawa maneno yakazungumzwa na mtu huyu na huyu, lakini Allah subhanahu wa ta'ala akafikisha maneno ya mtu fulani yakawa ndio tiba kwa watu fulani. Kama waswahili wanavyosema kwamba huwezi, hujui daktari gani atakutibu, zahangaiko madaktari wengi, daktari mmoja ndio ikawa sababu ya wewe kupata tiba ukapata ponyo. Kwa huenda Allah akafikisha ahli sunna wakawa ndio wadaktari, madaktari bora katika kutibu jambo hili au kupambana na jambo hili. Na kwa sababu pia ukitazama jambo hili, sisi tulikuwa tukilisikia na kuliona muda mrefu, na wakati mwingine unashangazwa, kuna watu wenye sura ya kidini ndio jambo hili pia walikuwa wakilifanya. Yani kuna watu katika jamii hii yetu ya Kiislamu, kuna watu mambo haya wanayafanya, bali wengine inawezekana ni walimu wa madrasa, kwa wakati mwingine tunaamini kuna watu fulani sio sahihi kwenye kulizungumza jambo hili, kwa sababu kwa sura moja au nyingine tunaona athari zao mbaya na mchango wao mbaya kihistoria katika jambo hili. Nadhani watu wenye akili werevu watakuwa wananielewa. Sitaki kusema sana. Jambo la liwat, Allah subhanahu wa ta'ala amelieleza katika Qur'an ubaya wake, na matokeo au mwisho wa watu waliofanya jambo hili. Kihistoria jambo hili lilitokea kwa watu wa Lut. Lut alayhi salam ni nabii wa Allah subhanahu wa ta'ala, bali ni rasul. Lut alayhi salam na kisa cha Lut Allah subhanahu wa ta'ala katika Qur'ani, katika baadhi ya maeneo amekiambatanisha na kisa au mazungumzo ya Ibrahim alayhi salam. Na Allah ametaja katika Qur'an kwamba Lut historia yake alimwamini Ibrahim, fa amana lahu Lut wa qala inni muhajirun ila rabbi. Na Allah subhanahu wa ta'ala baada ya Lut kumwamini Ibrahim, kwa maana Lut alimwamini Ibrahim akakubali dini ya Ibrahim, mbondo mila ya Uislamu Hanifia, na baadaye Allah subhanahu wa ta'ala akampeleka Lut kwa watu wa Sodom, ambao ni maarufu hata Sodoma watu wasema humu na Gomora, sijui ni Gomora mesi juu, wama haulaha min dairati al-Urdun, na vijiji vilivyoko pembezoni mwa mji huu katika maeneo ya Jordan, Urdun. Na Lut alihama na Ibrahim, lakini baadaye Allah subhanahu wa ta'ala baada ya kumpa utume Ibrahim akabakia Palestina, na Lut alayhi salam Allah akampeleka katika mji huu. Watu wa Sodom na vijiji vya jirani walikuwa ni akfari nas, ni watu makafir, ni watu wa ovu, na Allah alimpeleka Lut kwa watu wale, awalingania awatoe katika kufri au wala, lakini awatoe katika uchafu waliokuwa wakiutenda. Lakini katika jambo ambalo la uovu walikuwa watu wa Lut, ambalo halikuwahi kutanguliwa na jamii yoyote, min aljinni wal ins, wanadamu na majini, ni uchafu wa wanaume kuwaendea wanaume wengine. Hakuna yoyote katika alalamin aljinni wal ins, kama qala almufassirun, hakuna yoyote katika majini na watu waliotangulia kabla ya watu wa Lut kwa kufanya jambo hili. Walikuwa pamoja na shirki waliokuwa nayo, wa hadha huwa arraji, kwamba hawakuangamizwa kwa sababu ya lile tu, lakini mwanzo walikuwa ni watu washirikina, lakini katika jambo fahisha chafu walikuwa kilifanya ni jambo hili la kuwaendea. Yatuna dhukurana min alalamin wa yaqta'una as-sabil, walikuwa pia ni watu waporaji, vibaka, upora watu mali njiani. Wayatuna fi nadihim almunkar, pia walikuwa katika maskani zao wanazokaa wanafanya munkar mbali mbali. Lut alayhi salam akaja na da'wa kuwaita katika alhanifia, lakini kadhalika akawa anawakataza na machafu wanaoyafanya. Akawalingania Lut watu hawa kukubali Uislamu, kukubali alhanifia, lakini kuliacha jambo hili ambalo hawakuwahi walimwengu wa aina yoyote kulifanya jambo hili. Allah subhanahu wa ta'ala ametaja katika sura mbalimbali ikiwemo suratul A'raf, yaqulu subhanahu wa ta'ala wa lutan idh qala liqawmihi ata'tuna al-fahishata ma sabaqakum biha min ahadin min al-alamin. Nakumbukeni au kumbuka ewe Muhammad Nabii Allah Lut pale aliposema kuambia watu wake, nyinyi mnaendea alfahisha, mnaendea uchafu. Fahisha liwat zina meitwa fahisha, ni uchafu. Na ukitazama, sijui naweza nikatumia lugha gani sana nikaeleweka, shirki ni dhambi kubwa kuliko zote, kufru ni dhambi kubwa kuliko zote. Lakini tizama adhabu ya zina, fimbo mia ambaye hajaoa hajaolewa, au rajm kupigwa mawe mpaka kufa ambaye ni muhsan, liwat adhabu yake ni kuuliwa, alfa'il atendaye walmaf'ul anayetendewa, lakini anayefanya shirki hana hadd. Kuna fuhsh, kuna kitu uchafu kwenye zina, kwenye liwat kuna uchafu. Ni dhambi lakini ina uchafu, tofauti na uongo. Ni dhambi lakini haina fuhsh. Mimi sasa nitakuwa watu wamenielewa maana ya fuhsh. Allah ametaja madhambi kwa fahish, ni uchafu. Nyinyi mnawaendea au mnaendea alfahisha, ma sabaqakum biha min ahadin min alalamin, hakuna yoyote aliowatangulia katika walimwengu mwenye dhambi hii. Innakum lataatuna ar-rijala shahwa min duni an-nisa, nyinyi mwawaendea wanaume shahawatan, kimatamanio au hali ya shahwa. Kwa sababu tunajua maumbile, zuyina linnasi hubbu shahawati min an-nisa'i, wamepambiwa watu bil-umum wa bil-khusus wanaume hubu shahawat min an-nisa'i. Shahawa, matamanio ya wanaume imewekwa kuwaendea wanawake. Haya ni maumbile kaumbwa hivyo mwanamume. Mwanamume matamanio aliyowekewa na Allah ya kiwiliwili ni kumwendea mwanamke, sio mwanamume. Kwa hiyo mwanamume hakuwekewa matamanio ya kuendewa, wala hakuwekewa matamanio ya kumwendea mwanamume ukiwa. Kwa jambo hili ni nufra, jambo hili ni mukhalafatu, mukhalafatu alfitra, ni jambo lenda kinyume na maumbile ya alivyoumbwa mwanamume. Ndio maana Lut akalitaja, innakum lataatuna ar-rijala shahwa, hakika yenu nyinyi katika dhambi ambalo halijatanguliwa na yoyote, nyinyi mwaendea wanaume shahawa, hali ya matamanio. Min duni nisa, basi na wanawake. Bal antum qaumun musrifun, bali nyinyi ni watu musrifun, watu mlochupa mipaka, mipaka ya sheria mipaka ya kimaumbile, mipaka ya kiakili. Israfu ni tajawuz al-hadd. Nyinyi mmepituka kiwango sahihi, mpaka sahihi wa kisheria, wa kimaumbile na hata akili iliyokuwa salimu. Wama kana jawaba qawlihi illa an qala Allah katika surat al-A'raf, anasema halikuwa jawabu la watu wake ila walisema akhrijuhum min qaryatikum innahum unasun yatatahharun, watoeni Luti na wale walomuamini Luti, au mtoeni Luti na atakayemuamini katika hilo, atakayemkubali, watoeni katika mji wenu. Hawa ni watu yatataharun, ni watu wao wanaojitakasa, wasafi. Lugha ya kebehi, ya kebehi, wasafi hao waambiwa wenyewe, kwa watoeni katika mji wenu, baki yenyewe wachafu. Haya ndio majawabu, miongoni mwa majawabu waliojibu hawa mabwana kumjibu Luti. Fa anjainahu wa ahlahu illa mraatahu, tukamwokoa Luti na jamaa zake, wakasema ahli ilmu, watoto wake wawili wa kike, kwa sababu ahli ya kusanya na mke. Ndio maana Allah akafanya al-istithna mbele, illa mraatahu, isipokuwa mkewe. Kanat min al-ghabiri, mkewe naye pia alikuwa ni katika walioangamia au waliobakia katika adhabu ile. Wa amtarna alayhim matara, alafu wao tukawaletea mvua maalum, ambayo ni mvua ya mawe, mawe yanatoka mbinguni, mawe ambayo yamekuja maalum, sema ahlul ilm, mawe yana alama maalum. Jiwe latua juu ya utosi, latoka katika dubur, sehemu ya siri. Fanzur, tizama e Muhammad, an-nadharu ni kuzingatia, zingatia, tia akilini e Muhammad na wafuasi wako kwa ujumla, hebu zingatieni. Fanzur kaifa kana aqibatu al-mujrimin, hebu tizama e Muhammad namna ya mwisho wa watu wa ovu. Mwisho wao ulikuwa ni mbaya. Tuzingatieni, hii ni suratul A'raf, tunakwenda katika surati Hud. Wa laqad ja'at rusuluna Ibrahim bil bushra, mtaacha labda hizi aya sababu zinakwenda majadiliano, bushra ya iliyokuja kwa mke wa Ibrahim kupata mtoto. Lakini mpaka pale Allah aliposema katika aya ya 74, falamma dhahaba an Ibrahim ar-ru'yu waja'atuhu al-bushra yujadiluna fi qaumi Lut, baada ya woga kumuondoka Ibrahim, kujua kwamba hawa kumbe ni malaika, na bushra ikaja ya kupata yeye mtoto wa kwanza na mtoto wa pili atapata Ibrahim, kwa sababu anamjua Lut, ni katika watu walomuamini, ni katika jamaa zake, asemekana pia ni muamini, mtu wake, ni mtu wa karibu, na amejua huko alipokwenda, sababu huyo alihama na Ibrahim baadaye Allah alipompa utume akenda kule. Kwa Ibrahim lazima awaulize hawa mitume kuhusiana na Lut, kadhia yake ikoje Lut. Inna Ibrahima la halim awahu munib, Ibrahima ni mtu, Ibrahim ni halim, ni mpole, ana huruma, mwenye kurejea kwa Mola wake, ni munib, ni mwenye kunyenyekea. Ibrahim aliuliza baada ya kadhia yake kujua habari zake zimekwisha, akawauliza hawa malaika kuhusiana na Lot, ni halimu Ibrahim. Vipi jambo anaona sija Lutu akaangamizwa Lutu. Ya Ibrahim, ewe Ibrahim, a'rid an hadha. Hili jambo achana nalo. Liache jambo hili. Innahu qad jaa amru rabbika. Hakika amri ya Mola wako ishakuja, adhabu ya Mola wako. Hili jambo achana nalo, usijadili tena, usiulize habari hizi. Wa innahum atihim adhabun ghayru mardud. Na watu hawa watajiwa na adhabu ambayo adhabu hiyo haiwezi kurudi nyuma. Jambo lishahukumiwa. Walamma ja'ati rusuluna Luta si'a bihim wa daqa bihim dhar'a. Baada sasa mitume kumjia Luti, Luti alipatwa na hali nzito, alidhikika sana Luti kwa sababu amejiliwa na wageni kwa sura ni malaika, lakini wamekuja katika sura za vijana, tena vijana wazuri waliopewa uzuri na Allah. Fitna. Waqala hadha yawmun asif. Luta akasema hii ni siku nzito sana leo. Almufassirun wanasema kwanza wageni walikaa nje ya mji, sababu walikuwa wanajua kwamba walishamwambia Luta akija mgeni yoyote wa kiume lazima tushughulike naye. Kwa wewe tukukataza usituletee sisi wanaume. Sio kupokea wageni pamoja na utume wako, lakini ukileta wageni wa kiume sisi hatutokutazama sura. Hatutoshekana wewe bali.